diferență mare între tine și o floare. Atât asemănare n-am văzut. Pielea cum e ca tifeaua, ce mi-ești tu, ce mi-e la leua. Nu știu care e mai frumos să vă confund. Cu atâția oameni care caută iubirea, eu am avut noroc să-ți întâlnesc privirea. Bunătatea ta inspiră omenirea, din vorbele tale se aude fericirea. Să mai duci decât dulceața.